Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Hepinize Allah'ın selamını buradan sunarak başlıyoruz, başlamak istiyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi her zaman söylediğimiz gibi üzerinize olsun diyoruz. Okudun mu programımızda? Bugün de huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber uzun zamandır bir seyrin, bir yolculuğun içindeyiz. Kısa surelerin tefsirini efendim size dilimizin döndüğünce, halimizin el verdiğince arz etmeye gayret ediyoruz. Bugün de geldiğimiz noktada Hümeze suresini inşallah hep birlikte konuşacağız. Üzerine eğileceğiz, teemmül, tefekkür edeceğiz. Bütün programlarda neredeyse vurguladım. Çünkü yeni yeni izleyicilerimiz oluyor efendim. Bu iş genele hitap etmektir ve kiminle nerede nasıl karşılaşacağınız hiç belli olmaz. Bu bakımdan tekrarında fayda var. Kısa surelerin tefsiri efendim Düşün Yayınları kitabımızdan, hocamın kitabından takip ediyoruz. Ve bugün de Hümeze suresini inşallah hep birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Haliniz ahvaliniz elhamdülillah, iyidir. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Hamdden şükürden aciziz. Allah bizi hamde layık olduğu gerçeğini fark edenlerden eylesin. Amin, yani. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili hocam, Hümeze suresi yine Mekki efendim bir sure. 9 ayetten oluşuyor. Ve Asr suresinin hemen akabinde, en son Asr suresini efendim hep beraber konuşmuştuk. Bu 9 ayeti müsaadenizle geleneğimiz üzere efendim ben mealen bir arz edeyim sizin eserinizden. Ardından da birinci ayetten itibaren konuşmaya başlayalım. Yoğunlaşmaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağı zannıyla mal biriktirip onu tekrar tekrar sayan, insanları çekiştiren, kaş göz hareketleriyle yüze karşı eğlenmeyi adet edinen kişilerin vay haline, veyl olsun onlara. Hayır, hayır. Muhakkak ki o kişi Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Hutame, Allah'ın yandıkça tırmanıp yürekleri çökerten tutuşturulmuş ateşidir. O uzatılmış sütunlarla onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Mealinde efendim Hümeze suresi. Şimdi hocam burada bir veil başlangıcı var. Efendim veil ile ilgili bu söylenecek mutlaka farklı şeyler var. Klasik olarak bildiğimiz bizim veil yazıklar olsun. Onlara işte yazık olsun ki ah ki vah ki manalarında bir yazıklanma ifadesi. Ama onun dışında başka yorumlar olduğunda siz eserinizde arz ediyorsunuz. Bu veilin manasıyla başlarsak devamıyla birlikte bize ne söyler? Evet, ifade ettiğiniz Hümeze suresi çok önemli bir sure. Gerçekten yani mesajı itibariyle küçük küçük, kısacık 9 ayetten müteşekkil olmasına rağmen her bir ayetinin Kur'an'da onlarca ayetle doğrudan bağlantılı olduğunu ve o bağlantıları gördüğümüz zaman aslında Hümeze suresinin bir insan inşasında olumsuz bir insan tipinin hangi özellikleri kendisinde bulundurduğunu ve onlardan aslında zımnen nasıl kurtulmak gerektiğini bize ders olarak veren harikulade bir kısa suredir Hümeze suresi. Adından da anlaşılacağı gibi bir alaycılık kınaması üzerine bina edilmiştir. Alaycılık, alaycılığın nasıl felaketler getireceği, alaycılığın sonunun nasıl korkunç bir Hutame denen akıbetle şekilleneceği bu surede verilen en temel konulardan bir tanesidir. Mal biriktirme, dünyevileşme, servete ait kalma, serveti tek dünyalılığın vazgeçilmezi haline getirme anlayışının ne kadar korkunç bir felaket sebebi olduğu bu surede veriliyor. Bu haliyle mal ve servet biriktirmenin insanı felakete götüreceği ana fikri itibariyle sure Tekasür suresine bağlıdır. Orada El-Hakimut Tekasür, işte onu uzun uza diye konuşmuştuk iki programda. Servet ahlakının ya da servete bakışın nasıl olması gerektiği noktasında verdiği bilinç itibariyle Tekasür suresine bağlıdır. Hayatını bu tür bir lüzumsuzluğa kurban etmek ve geçen zamanı dikkate almama noktasında da Asr suresine bağlıdır. O insanın hüsranda oluşu meselesi. Hüsranda oluşunu bize bu sure anlatır. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an'daki surelerin sıralanışı öyle rastgele filan değildir. Surelerin iniş sıralamalarında her ne kadar o sırayı takip etmek Kur'an'ı doğru anlamada çok önemli bir okuma biçimi ise de bu mevcut sıranın da rastgele bir sıralama olmadığını ve ayetlerin kendi içindeki anlam bütünlüğüne ilaveten surelerin birbiriyle yakın anlam ilişkisi içerisinde dizayn edildiğini de bu vesileyle söylemek için ifade etmeye gayret ettim. Surenin Fil suresiyle de aynı şekilde bir anlam ilişkisi var. Çünkü Ashab-ı Fil dediğimiz o ordunun sahipleri de dünyanın onlar için ebedi olduğunu zanneden biz varız başkasına burada yer yok efendim mantığını ortaya koyan adamlarla yahsebu enne ma lehu ahlede cümlesi bir anlam ilişkisi ortaya koyuyor. Harikulade bir sıralaması var bu resmi sıralamanın. Her ne kadar bazıları bu sıralamada tevkifilik değil ictihadilik esastır diyorsa da yani ilahi belirlenim değil de bu işi düzenleyen alimlerin kendi iradeleri sahabilerin sıralamalarının etkin olduğu görüşü önemli bir ağırlık taşıyor olsa da şahsi kanaatim yani az buçuk Kur'an'ı tanıyan bir adam olarak söylüyorum bu sıralama böyle bir ictihadın sonucu olabilecek bir sıralama değil. Bunda bir semai dünya vardır. Semavi dünya diyorlar. Evet. Bence o semavi kısmı çok doğru değil. Onun semai kısmı daha doğru. Semavi olunca gökten oluyor filan. Allahu Teala'ya işitsel olan mekan isnadı değil de makam isnadı anlamına geldiğini söyleyelim ama semai olunca duyuma dayalı. Yani vahye dayalı. Cebrail'in bildirmesine dayalı bir dizayn olduğunu düşünüyorum. Onun için çok fevkalade önemsiyorum bu sıralamayı. Kur'an'ın böyle de anlaşılabileceğini ifade edeyim ama nüzul sırasının da çok önemli bir okuma biçimi olduğunu da elbette söylemiş olayım. Evet. Böyle sureler birbiriyle anlam ilişkisine sahip. Bu surede çok ilginç bir hutame kelimesi var. Evet. Tabi onu biraz sonra söyleyeceğim ama sureyi tanıtma anlamında ifade edeyim. Hutame esasında alaycılığın ve mal biriktirmenin akıbetini ifade eden bir kelimedir. Ve çok ilginç. Hutame, hani insanlar mallarını biriktirirken nasıl ki böyle şeyler yapıyorlar, istifleme yapıyorlar. Hatta mal biriktirirken nasıl ki insanlar birbirlerini kırıyorlar, birbirlerine olmadık eziyet yapıyorlar. Hatta dünyayı cehenneme çevirircesine bir ekonomik çıkar ahlaksızlığı nasıl ki depreşiyorsa işte hutame burada insanları kırıp geçirenlerin mahşerde kırılacağını haber veren bir sıfat. Cehenneme ait. Hutame kırıp döken demektir. Burada neyi kırdıysanız, burada insanları kırdıysanız, onların onurunu, şerefini, haysiyetini kırıp döktüyseniz sizin de onurunuz, haysiyetiniz öbür alemde kırılacaktır. Hutama kelimesinin seçilmiş olması harikulade bir tespittir. Hem hümeze lümeze anlamında alaycılığa derin bir gönderme vardır. Hem de mal biriktirmeyle birilerini bu anlamda mahkum eden anlayışın, kırıp döken anlayışın öbür alemde kırılacağı, döküleceği, gönül kıranların gönlünün kırılacağını ifade ediyor. Elleti tattali'u alel ef'ide işte yani yüreğinden dışarı yukarı doğru efendim tutuşan bir ateşten söz ediyor. Niye yürek? Niye cehennemin yürekle ilişkisi kuruluyor? Çünkü burada Müslümanların gönlünü kırdı adamlar. Onların da yürekleri öbür alemde kırılacaktır. Onun için hutame kelimesi burada geçer. Ve bu kelime bu haliyle bu sureden başka bir yerde olsaydı sırıtırdı. Evet. Tam yerinde ve her haliyle surede verilmek istenen asıl mesajı ortaya koyan harikulade bir kelime. O kelimeyi de bu vesileyle kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Böylece sorunuzu şimdi cevaplamaya gayret edeyim. Evet, veil kelimesiyle başlıyor bu sure. Tabii veilun hem vay haline diye tercüme edilebilir. Veilun, siz de ifade ettiniz, yazıklar olsun anlamına da gelebilir. Yani bu tercümelerin her biri doğrudur neticede. Fakat bu veil kelimesinin bu dediğimiz hep sonuna ünlem işareti koyarak tercümeye gayret ettiğimiz bu anlamlarının dışında bir de aslında veil kelimesi cehennemde bir vadinin adı olarak bilinir. Veilun, işte o vadi kafirlerin bir süre bekletildiği ve oradan işte cehenneme sevk edildikleri o korkunç cehenneme hazırlanma vadisi, o vadinin adı olarak da biliniyor. Yani adam rahat rahat cehenneme de gidemeyecek, yani o demektir. Bunun her aşaması sıkıntı. Çünkü şeyde geçiyor, Furkan suresinde geçiyor. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. Oraya, yani cehenneme dar bir yerden atılmak yahut da cehennemin dar bir yerine atılmak. Dar bir yerden cehenneme atılmak veya cehennemin dar bir yerine atılmak. Fakat nasıl bir darlık? İşte yüreği burkan bir darlık. Mukarranine, elleri ayakları demir kelepçelerle bağlanmış bir şekilde atılmaktan söz ediyor. İşte o veil vadisi muhtemelen şeyde Hakka suresinde geçtiği gibi 70 zira zincirin onlara takılmış olduğu halde işte azaba sürüklenmeleri aşamalarından bir tanesidir. Veil kelimesi o vadiyi ifade eden önemli bir kelimedir. Hem bir kınama ifadesidir hem de bir diyelim ki özel bir isim olarak da algılanabilir. Her ikisi de doğrudur ama yaygın olan kabul vay haline, yazıklar olsun şu şu şu özelliklere sahip olan filanca tipten insanlara diye genel kabul budur. Veil kelimesi bunu karşılıyor. Son derece böyle şiirdeki aliterasyonu da çağrıştıran, sesleşliği de çağrıştıran hem bir hümeze ifadesi var hem de bir lümeze ifadesi var ilk ayette. Evet. Ondan sonra onları nasıl anlayacağız? Yani hümeze, lümeze bunlar ne demek? Teknik özel tabirler mi yoksa başka türlü anlamları mı içeriyor? Bunları şimdi nasıl kavrarız? Gerçekten hani hem hümeze hem lümeze kelimesi işte ifade ettiğiniz gibi böyle sesleşlik anlamında çok birbirine benzeşen kelimeler. İlginçtir, bunların anlamları da birbirine çok benziyor. Hatta bazı alimler hümeze lümezenin ikisinin birden aynı anlamı verdiğini. Alay etmek. Suhriye diyoruz biz buna. Suhriye. Yani alaycılık. Hem hümeze hem lümeze ikisine birden alay etme anlamının verildiğini söylüyor bazı alimlerimiz. Ama eğer iki kelime kullanılıyorsa İki kelimenin mutlaka nüansı vardır yani en azından. Hiç olmazsa onu ortaya koymak lazım. Çok kesin ifadelerle ortaya koyamıyoruz. İlla o odur, şu şudur diye. Fakat şöyle kaba taslak bir ayrım yapabiliyoruz. İşte hümeze el kol hareketleriyle yapılan alaycılığa, lümeze ise daha çok kaş göz hareketleriyle yapılana denir. Yani böyle tercihler var. Mesela hümezeye ağızla gammazlama işini yapan adamın eylemi olarak da hümeze. Karşılığı hümeze. Lümeze böyle kınama, biraz kendini kınama veya başkasını kınama. Kınama anlamını verdiği kabul edilen kelimelerdir her ikisi de. Ama ortak anlamları her ikisinin de bir alaycılıktır. İster maddeten olsun, elle olsun, ister bakışla olsun, bakışla olsun, imayla olsun, ister gözle olsun, ister sözle olsun, ne olursa olsun alaycılık içeren bu tür faaliyetler buradaki kınamanın ne kadar önemsendiğini ve akıbetinin ne korkunç sahneler getireceğini ortaya koyuyor. Şimdi buradaki likulli hepsini mi? Bütün... Tabii. Çok ilginç. Şimdi bu şey, bu sure 32. veya 33. suredir iniş sırasına göre. Resmi sıralamada 104 mü 105 mi nedir? Ama iniş sırasına göre 32. suredir. Bundan önce inen surelerden mesela Kalem suresini bu vesileyle hatırlamak durumundayız. Çünkü bu konu daha önce bir yerlerde geçmiş olacak ki şunu şunu yapanlara yazıklar olsun, olsun sözünün densin. Bir anlamı olsun. Ona atfedilebilsin. Tabii. Onu at, yani durup dururken başlamadı bu. Hatta ben şöyle söylüyorum Yusuf Bey. Risaletin ilk dönemlerinde Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'e böyle çok şiddetli bir karşı çıkış içinde değillerdi. Onu dikkate almıyorlardı aslında. Evet. Mesela şöyle diyorlardı. Alaycı, ironik bir yaklaşımla. Yani hasret, zavallı yani. Kendi halinde. Acıyorlardı meczup, ona. Meczup, deli falan. Yani acıyorlardı. Mesela Enbiya suresinin 2. ayeti. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Mâ yetîhim min zikrim min rabbihim muhdesin. Onlara Rablerinden her yeni öğüt ne zaman geliyorsa illa istema'uhu, onu dinlerlerdi ama ve hum yel'abune. Evet, oyun alay içerikli olarak, yani garip, şimdi bak neler diyor diye alay ediyorlardı. Onu oyun konusu yapıyorlardı. Yel'abun kelimesi onların o ifadesini ortaya koyar. Lahiyeten gulubum, işte böyle yani kalpleri böyle gevşemiş, kaymış bir şekilde. Ve eserun necvellezine zalemu. Bu zalimler kendi içlerinde böyle özel bulundukları yerlerde şu cümleleri söylerlermiş. Hel hâzâ illâ beşerun mislüküm. Yani o da, bizim o da sizin gibi bir adam yani. Ne var yani? Efe te'tûne sihra ve entüm tübsürûn. Yani göz göre göre gidip de şimdi böyle sihre. Bir sihre mi tabi olacaksınız? Onun yani sihrinin peşine mi gideceksiniz gibi böyle alay ediyorlardı. Yani dikkate almıyorlardı. O bir dönem böyle geldi. Bir öyle devam etti. Peygamberimize şair dediler. Peygamberimize mecnun dediler. Peygamberimize hatta ona el emin diyen adamlar peygamberimize döndüler, bu defa kezzap dediler. Yani bunlar bu Mekke döneminin Peygamberimize karşı müşriklerin takındığı o korkunç tavrı özetliyor. Hele ki Sa'd suresinde bir ilk pasaj var tam bu konuyla alakalı. Orada diyorlar ki Peygamberimizin risaleti onlara ulaştırırken takındığı tavırla ilgili. Ve acibu en ca'ahum munzirun minhum, içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldi diye böyle ilginç bir tavır içerisine girdiler. Ve قال الكافرون, işte bu kafirler dediler ki هذا ساحر كذاب, işte bu adam sihirbaz, yalancı bir büyücünün tekidir. Bak evet. El emin dedikleri peygambere döndüler, kezzap diyebildiler. Niye? Çünkü onun mecnun olduğunu düşünüyorlar. Mecnun delirme anlamında değil. Cinler bunu etkisi altına aldı, yönlendiriyorlar, aklını örttüler. Mecnun o demek zaten. Aklı örtünmüş adam. İşte alay ediyorlar. Diyorlar ki ecealel alihete ilahen vahide. Canım yani bu kadar ilahları tek ilaha mı dönüştürdü bu adam? İnne hâzâ leşeyun ucâbun. Bu ne enteresan bir iş. Çok acayip. Hani acayip bir şey. Ve entalakal mele'u minhum. İşte içlerinden yönetici olanlar ileri atılıyor. Diyorlar ki enimşu. Haydi harekete geçin. Vasbiru alâ alihetiküm. İlahlarınıza sahip çıkın. İnne hâzâ leşeyun yurâd. Şimdi sizden istenen bu. İlahlarınıza sahip çıkın. Harekete geçin. Ma semi'na bihaza fil milletil ahire. Biz bu adamın söylediklerini son öğretide, son dinde böyle şeyler duymadık. İn haza illa ihtilakun. Bunun bütün söyledikleri tam bir kafa karışıklığıdır. Ortalığı karıştırmadır. Diyorlar. E unzile aleyhi zikru min beynina. Yani bu zikir, bu öğüt indirildi de aramızda buna mı indirildi? Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i alay konusu ediniyorlar. Onu hafife alıyorlar. Onun öğretilerini hiçbir şekilde ciddiye almıyorlar. Ona istinaden Allah-u Teala Kalem suresinde buyuruyor ki, hemen surenin başında Estağfirullah, Nun vel kalemi ve ma yasturun, işte Nun'a, Hokka'ya, kaleme ve o malzemeyle satır satır yazdıklarına yemin olsun. Bu vahiy olabilir. İlim adına, hak hakikat adına ortaya konan her tür çalışmaya Allah'ın önem verdiği, o önem doğrultusunda ona yemin ettiği, yeminine konu edindiği önemli bir meşguliyettir bu yazma işleri. Kainattaki yazılış da olabilir. O da olur. Yaratılışın satır satır. O da olur ama burada fiil çoğul geldiği için insanların yazdığı şeyler, yesturun satır satır yazdıkları. Ma ente bi ni'meti rabbike. Rabbinin bir nimeti sayesinde sen hiçbir şekilde bi mecnunin. Cinlenmiş değilsin, aklın örtülmedi. Ve inne leke le ecren gayre memnunin. Sana hiçbir şekilde başa kakılmayacak devasa, tarif edilemez bir ödül vardır. İnneke le ala hulukin azimin. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Fesetübsiru ve yübsirune. Sen de yakında göreceksin gerçeği, onlar da görecekler. Bi eyyikumul meftunu. Kim fitneye tutulmuş, kim delirmiş, kim ortalığı karıştırıyor? Yakında hepiniz göreceksiniz. Devam ediyor ayetler. Şunun için burayı okudum. Fela tut'il mukezzibin. Gerçeği yalanlayan bu adamlara hem itaat etme hem aldırış etme. Veddu lev tudhinu feyudhinun. Bu adamlar bir taraftan yağdanlık yapıyorlar. Bir taraftan senin de yağcılık yapmanı istiyorlar. Sen yağcılık yapasın ki onlar da yağcılık yapsınlar. Böylece değerlerinden seni koparabilsinler. İşte can alıcı emir. Ve la tut'i, sakın ha itaat etme. Külle hallâfin mehînin. Şu aşağılık sürekli yemin edip duran kim varsa, o külle ifadesi mutlak umum ifade eder. Herkesi içerir. Bizim tefsir kitaplarımızda mesela hem bu Kalem suresindeki bu ayetlerin, hem okuyacağımız Hümeze suresinin ilk ayetlerinin ve dolayısıyla surenin tamamının, mesela Ahnes bin Şureyh hakkında indirildiği rivayetleri var. Hı hı. Hatta Velid bin Muhire, Übeyye bin Halef gibi isimler zikredilir. Doğrudur, yani onlar da işin içindedir ama ayetin içerisinde bir kül kelimesi var. İşte o kül kelimesi mesajın herhangi bir şahsa özel olmadığını, evrensel olarak herkesin bu anlamda sonuç çıkartması lazım geldiğini ortaya koyuyor. Ve o bağlamın içerisinde Kalem Suresi 11. ayette Hemmazin meşşain binemim. İşte Hümeze kelimesiyle. Hümeze Hemmazin. Hemmaz. Hemmaz kelimesi işi gücü alay eden adam demektir. Yani adeta alaydan beslenen insan demektir. Evet, ki o öyle insan tipleri vardır. Var, yani. Var. Hala da var. Tabii tabii. İşi gücü dalga, alay. Tabii işi gücü milleti küçük görmektir ama bu tam bir iblis hastalığıdır. Bu oradan geliyor yani. Onların atası iblistir. Tabii. Hazreti Nuh'un kavminde öyleler var. Hazreti İbrahim'inkinde var. Aslında kibrin de bir neticesi. Çok yoğun, ciddi bir kibrin neticesi. Aynen öyle. Dolayısıyla yani burada uyarı verildi. Evet. Buraya gönderme yapmak için burayı okudum. Oradan şimdi Allah-u Teala şimdi diyor ki. Hemmaz dendi. Oradan atıp oradan buraya geldi. Oradan buraya Hümeze. Hümeze. Hümeze kelimesine geldi. Lümeze ile ilgili de Kur'an'da referansımız var. O da şeyde Hücurat suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Hani dedim ya hem Hümeze Lümeze hem ikisi beraber suhriyettir. Yani alay. İkisine birden alay manası veren alimlerimiz var. Allah hepsine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Çok doğru bir görüş o. Çünkü Hücurat suresinin 11. ayeti işte böyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. La yesher kavmun min kavmin. Hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmez. Ola ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Ve la telmizu enfuseküm. Sakın ha kendinizi kınamayın, ayıplamayın. Lemeze işte lümezenin fiile dönüşmüş veya emre dönüşmüş kalıbıdır. Nefislerinizi enfusukum. Hah, orada da tabii muhteşem bir mesaj var. Ve la telmizu ba'dakum bi ba'din demiyor. Demiyor. Evet, ilginç. Niye? Çünkü Kur'an'a göre inananlar bir nefistir. Kardeşini ayıplayan aslında kendini ayıplamıştır. Orada bir başkasına yönelik bir tavır içerisine giren kendisiyle çelişiyor demektir. Kendiniz, yani bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifin tam metnini hatırlamıyorum da. Onun Sadi Şirazi'nin dilinden bir beyte dönüşmüş kısmı var Farsça. Farsça da bilmiyorum ama onu ta çocukluğumda ezberlemiştim, hiç unutmuyorum onu. Lütfen, lütfen. Yani ifadelerde bazı hatalar olabilir. Farsça bilenler beni ayıplamasınlar. Tamamen duyumdan ibaret bir şey aktaracağım. Sadi Şirazi'nin evet. Bostan ve Gülistan'ından mı başka bir eser? Kaynağını bilmiyorum. Bilmez. Da evet. Bir hadis-i şerifin tercümesidir Farsça. Tercümesi şiirce. Evet. Diyor ki Beni Adem ezayı yeşfi geren ki aferineş ziyek guheren der uzvi bedert averez ruzigar diger uzvuhara nemanet karar der mihneti digeran biğemi neşayet ki nement nehent Ademi. Yani insanoğlu Adem'dendir. Adem de topraktandır. Hepiniz bir uzuv bir organ, bir vücudun organları gibisiniz. Bir organın başına bir iş gelse diğer organlar ondan mutlaka muzdarip olurlar. Olur, evet. Müşteki olurlar. İnsanlar da böyledir işte. Bir vücut gibidir. Bir herhangi bir insanın başına gelen bir dertten dolayı onunla ilgilenmeyenlere ne Adem ne de Müslüman denmez diyor. Denmez. Eyvallah. İşte o bu enfusekum o demek yani. Siz kardeşinizle alay etmeyin. Çünkü siz osunuz, o siz. Yani onu yabancı biri gibi algılayıp da yani onu bir dışlamanın, ötekileştirmenin mantığına sahip olmayın. Yapmayın bu işi. Ve la telmizu enfusekum. Kendinizi kınamayın. Kendiniz. Halbuki aslında insan kendi günahlarını eleştirme noktasında uyarılır. Hı hı. Günahına karşı adamın vakur durması lazım. O günahı işlememeye özen gösterecek bir tutum içerisine girmesi lazım. Hı. Fakat burada mesele kişinin kendisiyle ilgili kınama değil. Başkasını kendisinden farklı görmemesi gerektiğini öğreten bir öğretidir. Hucurat suresi 11. ayette. Bütün Müslümanları, bütün insanları bir nefsi vahid, tek bir nefis gibi addetmek evet. manasında. Aynen öyle. Herkes onu söylüyoruz. Ortak bir nefis. Evet. Bu anlamda bir de istidradi bir şey olacak ama dikkatimi çektiği için hemen arz edip dağıtmak istemiyorum konuyu. Şimdi günümüz insan bilimleri, bilhassa insan işte ruhiyatı, insan nefsi, psikoloji diyorlar malum. Uğraşanlar da insanın kendi kendisini sürekli aşağılaması. Kendi kendine karşı iç ses diyorlar hocam buna. İç sesinin olumsuz olması. Bak işte affedersiniz gerizekalı bu hatayı da yaptın. İşte sen böylesin işte. Senden ne köy olur ne kasaba. İşte sen ne bileyim ben daha önce de böyleydin. Sen beceriksizsin, hımbılsın, mıymıntısın. Bu yarı alaycı, yarı ironik, yarı aşağılayıcı kendine karşı. Bu olumsuz dilin birçok psikolojik rahatsızlığın kaynağı olduğu söyleniyor. Yani insandaki değersizlik duygusunu bunun beslediği, insanın kendi kendini değersizleştirmesi. Kendine karşı kullandığı iç telkin mekanizmasıyla, kullandığı dille, kendini aşağılamasıyla, kendine dalga geçmesiyle ondan sonra bir tür kendini değersizleştirdiği, önemsizleştirdiği ve bir takım manevi hastalıklara zemin hazırladığı söyleniyor. O enfusekum deyince bir dikkatimi çekti. Acaba bu açıdan da bakılabilir mi yani, diye. Ama oradaki herhalde yani bir adamın kendi kusurunu kınaması herhalde bir hastalık olmasa gerek. İşte o hani nefsi levvame diyorlar ya. Evet. Evet. İşte kınayan. Evet. Kınayan nefis. Kendine levmeden. Yani nefis. Kendi yaratılışını, fıtratını kınama anlamında değil. Hı. Fıtratına muhalif davrandığı için, ayıp yaptığı için o ayıbını kınayan adam anlamında övücü bir söylemdir. Doğru. Ayıbını ümitsizliğe dönüştürecek şekilde kınama. Yani neyi kınayacağını şaşırmaktır bence. Evet, evet. Yani ayıbı kınamak yerine adamı kınamaya dönüşürse bu işte bir tanımlama hastalığı yaşanıyor demektir. Kesinlikle. Yani. Yoksa o davranışa murakabe, muhasebeyle ondan ibret almak için kınayıcı yaklaşmak bu güzel. Bu tabii mümince bir şey, hal. Ama öbür türlü kendi varlığını, zatını değersizleştirecek durumda ne ümitsizliğe kapı açacak, aralayacak şekilde yaptı. Oradan depresyon çıkıyor, hastalık çıkıyor, sorunlar çıkıyor filan. Hatta belki tam tersi gurur çıkıyor, kibir çıkıyor. O da var. Tabii tabii. Bak ben tersine çok güzel çeviriyor. Bir şey hatırlattınız Yusuf Bey. Mesela böyle lüks bir arabaya binip de veya çok lüks bir evde triplex villalarda oturup da böyle kaşhanelerde oturup da yalandan yemek yerken ben işte koltukta değil de işte yerde yiyeceğim, işte kaşık kullanmıyorum da elimle yiyeceğim falan numarası yapanlar var. Acayip onlara karşı böyle tiksinti içerisindeyim. Rahatsız oluyorsunuz değil mi? Yani öyle numara yapmanın bir alemi yok. Yani öyle bilmem şu kadar milyarlık arabaya binip de efendim önce sağ ayağımı indireyim sol ayağımı. Bırak o işi, bırak. Yemek yiyor adam. Yediği yeme tabağı sünnet edeceğim diyor. Şimdi oraya kilitlenmiş. Soruyor işte hocam bu tabağı nasıl sünnet edeyim filan. Hiç ilgilenmiyorum nasıl sünnet edeceğinden. Tabağın içinde yediğin helal mı haram mı bana onu söyle. Evet. Bana lazım olan odur. Nasıl kalaycılık yapmanın bir alemi yok yani. Dökmenin bir alemi yok. Evet. Numara yapmayalım yani. İşte evet. Bu kendisini kınıyor filan. Karşı taraftakine böyle şirin görünüyor bilmem ne. Yani bu da bu, kendini aldatmanın farklı türlerinden biri. Ya bir iğrenç gibi bir tabii görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu kadar olmaz. Takva yani suretinde kendini aldatma. Takva suretinden takva şirretine dönüşüyor. Böyle çirkin bir görüntü. Ben şahsen çok rahatsız oluyorum öyle şeylerden. Olduğun gibi görün kardeşim. Göründüğün gibi ol yani. Nedir yani başka görüntü vermeye ne gerek var? Sonra burada kimi aldatıyorsun? Hadi aldattın adamı. Ağzından çıkan her kelime kaydoluyor diyor Kaf suresinde Allah-u Teala. Mâ yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atidun. Yani ağzından bir lafız çıkmaya dursun. Hemen orada yanı başında oturan melekler var. Onlar kaydediyorlar. O kayıt edilen defterde Ruz-i Mahşer'de önümüze çıkacak. Düşüncelerimizden sorgulanacağımızı söylüyor Allah-u Teala. Evet, niye bunu diyor? Evet. Çünkü kainatın sahibi biliyor ki bu adamların konuştuklarıyla yüreklerinde sakladıkları aynı değil. Hussile ma fis sudur. Şeyde okumuştuk onu önceki surelerde. Ve hussile ma fis sudur. Adiyat suresini okuduk. Yüreklerdekiler tahsil edilecektir. Öyleyse daha sağlam bir duruş ortaya koymak bence daha Müslümanca bir tavırdır. Evet. Mutaffifin suresinde birkaç ayet var. Onları da hatırlatacağım ama herhalde ara verme zamanı. Ara vermemiz lazım hocam. Evet. Onu atıfları da inşallah konuşuruz. Aziz dostlar, Hümeze suresinin ilk ayetinde biraz tevakkuf eyledik. Eski tabirle durduk. Orada atıflarımızı yapacağız. Paylaşımlarımız var. Ardından yolumuza devam edeceğiz. Kısa bir mola.